sabah. Burada bir de ben merak getirdim. Ali. Bunu inşallah verelim kardeşler tercüme ederler paylaşalım. Sakınlıkla da koyacağım inşallah bu. Şey, Ehli Beyt barədədir. Ehli Beyt'in övladlarının adları. Yani Ehli Beyt radiyallahu anhum, aleyhim. Onlar öz uşaqlarına adlarını nereye koyup? Aydın deyil. Düz burada Ehli Beyt'in hamısı değil. Xüsusən de esas yani Ali ibn Abi Talib. Lakin Osman da var, həmçinin Abu Bekir, lakin əsas Ali ibn Abi Talibindir. Və burada Ali ibn Abi Talibin övladlarını, məsələn, Hüseyin, sonra Həsən, sonra Abu Bakır, sonra Ömər, Böyük Ömər, Balaca Ömər, sonra Abu Bekir ikinci, iki dənə oğlu adı Abu Bekir olub. Ömər ibn, Ali ibn Abi Talibin. Ha. Sonra Osman olub, Böyük Osman, Ali ibn Abi Talib oğlanlarının adı. Sonra Balaca Osman. Aydındır. Sonra Ramlə qızı olub, hansı ki Mavi ibn Mervana verib. Umur Kursum, hansı ki Ömər ibn Xattaba verdi. Bir de Muhammed ibn Hanefiyyə. Muhammed ibn Hanefiyyə, iki oğlu olub, Abdullah bir de Ömər. Sonra Hüseyin radiyallahu anhu. Hüseyin radiyallahu anhu uşaqlarının adları, məsələn, Zeynəl Abidin kunyası Abu Bakırdı. Sonra ayrıca oğlu olub Hüseyinin Abu Bakır adında. Sonra ayrıca oğlu olub Ömer adında. Aydındır. Sonra Hasan radiyallahu anh evlatları Abu Bakır, Ömer. Ne oldu? Valla çok sirdiler ona göre. Sonra Musa ibn Cafer el-Kazim rahimahullah evlatların adları Abu Bakır, Ömer, Ayşe. Aydındır. İnşallah şeyleri bunu diyelim kardeşler biri tercüme ya paylayarak. İnşallah saytımıza olacak. Yani bu ne içindir? İhtiyaç yoktu buna. Biz başı bazı insanlar yani bu adlara pis bakırlar. Aydındır. Valla ki bu adları Ehli Beyt özü öz evlatlarına koyublar. Öz evlatlarına koyublar. Aydındır. Onu göstərir ki, yəni münasibət. Yəni Ali ibn Əbi Talib etdi yaxşı. Təbii ki, insan sevmədiyi adama adın qoymaz heç vaxt. Sən sevmədiyi bir adamın adın qoya bilərsən, yox heç vaxt. Çünki deyəndə görəcəksən, yadına düşəcək o və s. Aydındır. Əksinə yaxşı adlar qoymalısan. Ona görə Ali ibn Əbi Talib də həmçinin İmam Həsən, həmçinin İmam Hüseyn, Rıdvanı aleyhim, onlar da, deməli, Abu Bakr, Ömer, Osman qoyardılar, Ayşə, aydındır. Sonra, burada Şeyhul İslam İbn Teymiyyə Fətavidə cümə barəsində danışır. Yəni, cümə vacibliyi barədə. Aydındır. Və İnşallah o xariciklər kitab yazırlar, balaca kitabça. Cümə qılmamaq barədə. Qardaşların bir ona cavab yazın indi, inşallah. Çıxacaq. Yəni, onlar elə bilirlər ki, igidlər də cümə namazı qılmamaq. Amma əslində şeytan Allah alladıb. Məhrum olub cümədən də. Aydındır. Cümədən də məhrum olub onları. Qardaş, Allah razı olsun, yazın indi. Orada gətirir xalayiclər, sonra köpək olmaqları, it olmaqları. Sonra orada danışır ki, nə üçün Peyğəmbər salsın it dedi. İt, yəni onlar üçün. Yəni köpəklərdir. Və sonra qardaş gətirir itin xüsusiyyətləri. Aydındır. Yəni, əlhamdülillah, inşallah. Neysə. Sonra deməli, Şeyx Rəhmətullah Əli burada çox danışır. Yəni, burada yenə təkfir məsələsində deyir ki, təkfir. Rahiməullah. O ومثلا شيخ تيجي رحمه الله وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا olabilsin söz küfür olsun mesela biri küfür desin فيطلق قول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره شيخ تيجي رحمه الله عليه olabilir insan küfür desin yani burada söhbet yeri Müslümanlar Müslüman yani kim şehadeti getirip olabilir biri küfür desin. Lakin, hətta deyilsin ki, bak, kim belə desə kafirdir. Alimlər deyiblər ki, kim belə desə kafirdir. Lakin, əgər birdən bir, müəyyən bir şəxs desə onu, hökum verilməz ona küfrünə. Görürsən, bu qaydadır. Bak, bunlar o bizim ixvançıklarımız, deməli, bunda xəta eləyiblər. Çünki cahidlər, başa düşmürlər, ona görə kim küfür danışır, deyilər kafir. Düzgün deyil. Belki küfürləyir, deyilər kafirdir, qutardı. Bəli, ola bilər, o sözü demək küfürdir. Və ya o əməli demək küfürdir. Bunda şək yoxdur. Ola ki, bizim olanla iblisin dəstəsi arasında, əslən, ola şərəf deyirlər, sonra dəstə də öləsilər. Cahildirlər o görə. Yəni, cahil tayfasından ixtilaf nədir? Yəni, xilaf. Onlar, biz onlar deyirik, hökum verməyin, müəyyən bir şəxsə. Baxmayaraq, o küfürdürsə. Hökum vermək olmaz. Nə vaxt olar? O vaxt ki, şeyh deyir ki, rəhmullah, lakin əl-şəxs əl-müəyyən, lakin müəyyən bir şəxsə, əgər belədirsə, küfür hökum verilməz. Hətta təqumu aleyhül-hüccə, əlləti yəqfur tarikuha. Hətta hüccət ona qalxanacaq. Hansı ki, hüccət qalxır və bilir ki, artıq bunu tərk etmək küfürdür. Kürürsən? Onlar üçün hüccət qalxmıraq onlar üçün. Və ya onlar hüccət qalxmağa nə deyirlər? Necə ola başa düşüblər hüccət qalxmağa? Yəni, dedim, qutardı. Dedim və ya eşidib də, triz də eşidib, qəst oxuyub, hüccət qalxıb, hüccət belə qalxmır. Hüccət qalxır, biz dedi yaxı, sələf alimləri, hətta Şeyx Rüslam da deyir, hüccət necə qalxır insana? O vaxt ki, oturmasan, başı salmasan, bilən adam, o şübhəsini aparmaq üçün. Ondan sonra, bəli, bəli, ondan sonra hüccət qalxır və s. Elə deyil. Və hədə kəmə fi nususul vəid. Fə innallahu subhanahu wa ta'ala yəqul. Necə ki, vəid dəlillərində o ayələr ki, Cəhənnəm odundan müjdəliyib. İnnən ləzini yəkuluna əmvaləl yətəmə zulmən innəmə yəkuluna fi butunihim nara və səyəslavuna səira. Məsələn, Şeyh Rəhmətullah Aleyhi getirib bir dənə ayə. Onlar ki, yetimin malın yiyirlər zülmlə, yəni haqsız yerə yetim malın yiyirlər, onlar əslində qarınlarını o yiyirlər. Və onların yeri nədir? Cəhənnəmdir. فَهَذَا وَنَحْوُ مِنْ نُسُوسُ الْوَعِيدِ حَقْ Şeyx deyir ki, rahmetullah, şək yoxdur ki, bu ayə və buna oxşar ayələr, hansı ki, cəhənnəmlə müjdələyir, haqdır. Lakin, şeyx deyir ki, rahmetullah aleyhi, lakin əl-şəxs əl-müəyyən, lakin müəyyən bir şəxsə, lə yuşad aleyhi bil-vəid. Yəni, əgər, amma müəyyən bir şəxsə, hökum vermək olmaz ki, bu artıq, bu ayə daxildir və cəhənnəmlidir. Aydındır. Fələ yəşəd li müəyyən min əhləl qiblə bin nar. Çünki qiblə əhlindən heç kəsə cəhənnəmlə müjdəlimi olmaz. Li cəvazi əllə yəlxəquhul vəid li huvati şart əv subut məni fəqəd lə yəkunu təxrim bələğəhu. Məyyən bir səbəblərə görə ola bilər bir məsələ haramlığı gəlib çatmayıb ona və ya hansısa bir mani bir şey olub onu belə eləyib. Aydındır. Və ya şəddər o şərtlər ona tətbiq olunmayıb. Və qad yatub min feylin müharramı ola bilsin. Ola bilsin, tövbə eləyəcək. Ona görə demək olmaz, fəhankə cəhənnəmliyidir, qutardı. Aydındır. Və qad təkun ləhu həsənət. Ola bilər, yaxşı işləri olsun. Təmhu uqubatı zəlikəl müharram. O haram etdi şey, o yaxşı işlərin içində batıb gedəcək. Ona hökum vermək olmaz. Vakat yaptali mesaib tukaffar anhu. Ola bilen bir musibet başına gelirse, o musibet o günahı yuyacak. Çünkü Müslüman, yani kim ki şehadeti getirir, onun başına musibet gelende o hatalar yuğulur, günahları. Aydındır, günahlar yuğulur. Bu ancak Müslüman için de tabi. Aydındır. Ve ahırda dedi ki, rahmetullahi aleyhi gör ne deyir? وَقَدْ يَشْفَى ف۪يهِ الشَّف۪يءُ مُتَعَ Ve ola bilsin de Allah subhanahu anh bağışlayıcı. Allah bağışlayıcı. Aydındır. Allah elə insanlara bağışlayıcı, adam təcrübələnəcək. İbn-i Masud deyir ha, ben demirəm. Hadi xarç kilərdir, biri yazmış, nəsə, sən demirsən, nəsə, Allah'ın üçün bağışlayıcı. Vah. Başı şümlə. Ola bilər, məsələn, gəl oturur və kəsir qulağı asırlar. Başı şümlə. Başı şümlə cəcün qayda yox, elm yox. Ona görə, وَحَكَدَ اَقْوَال اَلَّتِ يَقْفُرْ قَائِلُهَا Və belənçi sözlər. Əgər biri desə kafir olur. Ola bilər o insana dəlil gəlib çatmayıb. Küfür deyib. İnsan ola bilər küfür deyir, ola ki bilmir. Dəlil gəlib çatmayıb ki, bu olmaz. Bu dəlili belədir və s. gəlib çatmayıb. Və qad təkunu indohu və ləm yusbit indohu fikir verir Şeyhul İslam rahiməhullah. Bu məsələni necə şeyləyir? Fikir verir sən. İndi belə deyəndə sən deyir ki, sən məsələn Zübür şirə edirlər, düz deyil. Və sən murciya. Mən demişəm, bəzi qardaşlar gəlib deyirlər, deyir ki, bizə deyir murciya. Biz belə deyirik, deyirlər ki, siz murciyasınız. Sən hələ murciya edəndə, sən ondan soruşkan murciya nədir? Biz o bilmir, yəni, avamdır. Aydındır, ona deyiblər ki, murciya, o da deyir murciya. Şey, siz murciyasınız. Deyirəm, murciya nədir? İnsan nə vaxt murci olur? Nə vaxt insana hökm vermək olan o murciədir. La qaydalar damısın. Murciə kimlərdir? Nə vaxt insan murci olur? Murciə deyənlər kimi oxşayır, olur və nə vaxt insana hökm vermək olar ki, bu murciədir. Bulamız qaydalar işte. Yəni görsən, İslam belə deyil, ha? Bir daha balaca uşaq gəlsin məsələn, heç Quran oxuyamır, dur başsın ümmət hamısı kafir saymağa. Aydındır. Şeyx çox gözəl burada çoxdur söhbət. Yəni burada şeyxin rəhməhullahın burada deyir ki İmam Əhməddən gətirir. O Quran məxluq söhbəti və deyir ki: "Və mə hədə fəl İmam Əhməd rəhməhullah tərəhəmə əleyhim." Baxmayaraq xəlifələrdən bəziləri küfürləyiblə, açıq aydın. Yəni, İmam Əhmədin vaxtında bilirsiniz də, Abbasilərdir xilafətdə. Yəni, Əməvlərdən sonra Abbasilər gəlmişdi. Abbasilər də, yəni, məmun xəlifə idi və Cəhm ibn-i Səffan, Cəd ibn-i Dirhəm, bunlar çıxadmışdılar ki, Quran məxluqdir. Yəni, söhbət gedir, Quran ki var, ayələr Allahın sözləridir. Yəni Quran özü Allahın kəlamıdır, yoxsa məxluqdur, yəni xəlq olunub. Onlar dedilər ki, xəlq olub. Ona görə yaxınlaşdılar Məmuna. Dəvət edir onu, Məmun döndü. Xəlifə dönür və başlayır dəvət eləməyə özü. Və İbn Teymiyyə də burada deyir ki, "Lakin ma kana yakfuru ayunuhum fa innallazi yad'u ila'l qawl a'zam minallazi yaqulu bih." Şeyh deyir ki, rahmetullahi aleyhi, o adam ki, küfrə dəvət eləyir, o küfür deyəndən də pisdir. Ona görə ayırmaq lazım bidət əhlin. Bəzilər deyir, bidət əhli də olmaz. Var insan bidət deyir və ya küfür deyir. Və var insan deyir və onu dəvət eləyir. Dəvət eləyən daha da pisdir deyəndən. Və təsəvvürlə xəlifə dedi ki, Quran məxluq. Quran məxluq demək nədir? Küfürdür yoxsa möminliyə alamətlərindəndir? Təbii küfürdür. Aydındır özə, yəni birə bilə deyirdilər. Alimlər, yoxşmuşlar muhtazillər, məmunun ətrafına və dedilər ki, Quran məxluqdur. O da dəvət edirdi. Deməli, xəbər görən bu məmun oturur Basrada. İmam Əhməd də Bağdaddadır. Hə. Xəbər göndərir ki, bütün valilərinə, bütün alimlərə çatdırır, məcbur edir hamısını ki, Quran içində məxluqdur. Belə, yəni bu dərəcədə dəvət edirdi. Hə. Sonra və İmam Əhmədi gətirirlər. İkisi dördü etiraz eləyir. Bağdadda İmam Əhməd onlardan biri, sonra Nuh ilə alimlərdən. Sonra elə ki, deyirlər ki, məmun deyir ki, gətirin yağmur onları. Və bəlkə də öldürərdi o. Və ikisi deyir. İkisi qalır. İmam Əhməddən, o bir şey, Nuh kimsə. Və elə olur ki, yolda ikinci alim ölür. İmam Əhməd tək qalır. İmam Əhməd dua edir ki, yarab, zalimin həndən qoru məni. Və hələ bəsəyə çatırmaq, xəlifə ölür. Hə, İmam Əhməd deyir də. Hə, xəlifə ölür. Qaytala İmam Əhmədi Bağdada, tezlər. Gəlir, ondan sonra, məmundan sonra gəlir Muhtasim. Muhtasim də dəvət edir buna, lakin məmun kimi olmur şiddətli. Dəvət edir və Muhtasim İmam Əhmədi düzdür, öldürtdürmür, lakin əzab başlayır verməyə. Başlayır, əziyyət verməyə ona. Lakin İmam Əhməd demir. Hətta bəzi anlar deyirlər ki, deyinə ki, o belə, Fıratda yəni, bax, Tövrat, barmaqlarla belə göstər, deyilə, Tövrat, Zəbur, İncil, Quran. Bunlar dördə hamısı məxluqdir. Nəzəndə tut barmaqları. Yəni, bir fərq çıxdı söhbətdə. Mümkün deyil. Hamı dəhşətli alimlər deyə, İbn-i Ma'in, Zəbur, başqaları, hamısı dedilər. Düz dedilər, qəlbən yox, etiqadla yox, yəni məzlum idilər ona görə. Belə aldı küfrü demək olar. Üçdə. Sən məcbur eləsələr küfrə, əgər ölüm nəzad, küfür deyə bilərsən, açıq qəlbdə, təbii ki, qəlbdə iman qalmaqla. İmam Əhməd demir yenə. Çünki cəmaat hamısı gözləyir, İmam Əhməd nə deyəcək? Yaxşıla, barmaqlar sonra belə desə, sonra deyəcək ki, mən barmaqlarımı nəzərə tutmuşdum. Sonra kimdə onu qulaqsan? Müxaliflər istifadə edəcək, görürsün İmam Əhməd dedi. Aydındır. İmam Əhməd deyilmən Allah subhanətə alə, yəni sabit olur və sonra Muhtasimdə ölür, sonra xəlifələrdə biri gəlir, sonra ondan sonra bir daha xəlifə gəlir, əlhamdülillah, İmam Əhməd onunla görüşür, o qəbul edir İmam Əhməd sözün. Yəni, o sözü qəbul edir və deyir ki, qutardı, Quran Allahın kəlamıdır. Belə fitnə yatır və yaddan çıxır. Təsəvvürlə, bu alim, xəlifələr deyirdilər və məcbur edirdilər insanları, fikir versən, və lakin İmam Əhməd, gör Şeyh Hüsnəm nədir, rəhmətullahi aleyhi. Fətərəhəm aleyhim. İmam Əhməd onlara rəhmət oxudu. Və səxvərə ləhum. Onlardan Allah subhanələ bağışlamanı istədi. Leyilmihi, xəlifələr, hə? Leyilmihi bi ənəhum, لمن يبين لهم انهم مكذبون للرسول ولا جاهدون لما جاء به ولكن تاولوا فخطوا çünki bilirdilər ki onlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlini yalan saymırdılar və ona da inkar edir fəqət təvilləmişlər yəni elə bilmişlər ki bu haqqdır dəlillə ona görə və qallədu men qala lahum zalik və təqlid eləmişlər alimlərə mutəzillərə ona görə yəni onları bağışlamanı dilədi Allah subhanahu təala və onları xəlifə adlandırırdı. Aydındır, lap o vaxtında da. Yəni, Şeyx Rəhmətullah Aleyhi fikir versən, gör, indi belə deyirsən, balaca, hələ Quran oxuya bilməyən, sənə deyir, murciyəsən. Aydın, uşaq. Görürsünüz, Şeyx Hulusilam nə deyir? Bir də faydalardan oxuyaraq fətavəsində ola ki, suallar var, bir də suallara cavab verək. Qısa. İnşallah bu gün xəbərlərdə olub sizi danışdığım ATV-də. Saat 8-də. Bu gün? Hə, bir gün axşam da saat 8-də. Deyəsən, o həftəliydi. Limon? Hə, yox, çəkiblər artıq. Şeydə bu, həcrdə daş atmaq söhbəti. O bəzi gəldilər ki, bəs bəzilər deyir ki, bəlkə bu ləğv edilsin, ümumiyyətlə daş atma olmasın. Nəysə, yaxşıdır. Burada bazılar xahiş edir ki, çıxan yer yoxdur, qardaşlar orada çox yer olur, çıxanmıyor. Son qabağını aldın və başqa yerdə gözləsinlər, ya oturmasınlar. Burada, qardaşlar, burada deməli... Hamısı orada. Qardır, qısardır. Qardaşlar, ümumiyyətlə, burada mühüm sualdır bir dələ, vacib suallar da bildir lazımdır. Burada bacılar şikayət edirlər ki, qardaşlara deyirlər ki, bir çıxanda qapının ətrafına yığılmasınlar. Olmaz bu. Ümumiyyətlə, bu qadın tərəfdə diyanmıyor. Bəzi qardaşlar gəlir, diyanlar orada və ya bayırda. Olmaz. Düzdür, təbii ki, birinin yollaşıdır və s. bacısı gözləyir. Aydındır. Lazım da öyle yani, aralı diyanın, yani kim tanış, yaxındır, gelecek özü yanına inşallah. Lazım da o kapının yanında diyanmak, yığışmak. Aydındır, yani bu mesele fikir ver. Sonra? Bir namaz kılan, oruç tutan, lakin əməllərində böyük və kiçik şirk edən şəxsin ibadəti qiyamət günü qəbul olunur. İbadəti Allah bilir. Çünkü her şirkiliyən və küfrən kafir və ya müşrik olmaz, elə deyil. Necə qeyd etdiyi. Ola bilər, baxma lazımdır. Əgər cahildirsə, ola bilsin, faydası olsun ibadətin, ola bilsin. Cəmiyyətli qadınlarda Aşıq Rədiyəllahın xanım adı çəkilmir. Necə başa düşməyəm? Cəmiyyətli qadınlarından deyil, Aşıqın adı çəkilmir. Nə çəkilmir? Çəkilir ki. Ola bilər, hədisi sən görməmsən. Yox, Aşıq Rədiyəllahın çəkilir. Əli kifayətdir ki, Peyğəmbər səsi yoldaşıdır. Aydındır. Möminlərin asıdır. Peyğəmbər sası bir oluyor da olacaq. Yəni zövcə, zövcə əlinin yanında olacaq cənnətdə. Gəlib, gəlib belə. Yəqin o 4 nəfərə görə. O 4 nəfərə görə, demək istəyir ola bilsin. O 4 nəfər kimlərdir? Məryəm, Asiyə. Məryəm, Asiyə, sonra Xədicə bir də. Bir də Fatimə, Aşağı deyələr, həmçinin, ümumiyyətlə, Peyğəmbər s.ə.v. gələr cənnətdə idi, qutardı. Biz evdən çıxdıqda Allaha belə dua edirəm. Əgər biz bugün... Suallar çoxdur. Bu köhnələr. Köhnələr cavab edir. Deyir, əgər bir savab etmişəmsə, onun müqabilində, hörmətlə, mənə bugünkü gündə kömək et. Belə eləmək olar. Günahdır, deyir. Allaha yaxınlaşmaq bu cür təvəssül. Hər gün, deyir, çıxanda belə dua edir. Necə deyir? Deyir, əgər bugün bir savab iş görmüşəmsə, bunun hörmətinə mənə bugünkü gündə kömək. Olar belə demək. Olar. Yəni, deyirsən ki, yarabbi, mən bir iş görmüşəm, savab. Səhəc, xalis, bu əməlimə görə mənə kömək elə. Belə yaxınlaşma təvəssül eləmək olar. Və sonra? Bir müsəlman qadın var, mənim çox xoşuma gəlir. Gez-tez onunla qarşılaşıram. Ona necə bildirə bilərəm işlərimi? Daha doğrusu, onu necə tanıyacaq? Ümumiyyətlə, deyir ki, bir qadındır, ona necə öz fikrimi bildirmək olar. Ümumiyyətlə, yəni demək istəyir ki, birdən yolda görsən, ümumiyyətlə, hələ yaxınlaşma olmaz, yəni. Birdən kimsə zövcəsi deyirsən, bilmirsən axı. Belə məsələləri, məsələn, vasitələrlə, qadınların vasitəsini öyrənmək olar. Əgər onda, əgər görsən, kimsə zövcəsi deyir və nişansı deyir, onda xəbər göndərmək olar. Belə olmaz yaxınlaşmaq, hə? Namazda sünnət əməl və fərz əməllər hansılardır? Sonra? Sonra başqa sual. Oxuz, başqa sual. Əhqaf surəsi 15-16-cı ayət. Hə, izah et. Bu vaxtlar... Deməli, namazda sünnət əməl və fərz əməllər hansılardır? Gəlin, sayaq da bunlar da. Belə, ümumiyyətlə, fərz əməllər təbii ki, Fatihədir, qiyamdır, rükudur, səcdədir, sonra təşəhhüddir, salamlardır, birinci salam xüsusən, sonra təkbirlər, birinci təkbir, aydındır. Bunlar hamısı, bundan əlavə hamısı, o birisilər isə sünnətdir, indi ola bilər bəzilərin qeyd eləmədik. Amma Əraf surəsi 15-16-cı ayı izah et. Həsə hələlik sual verəmə, baxıb, hə. Bir qadın namaz qılmaq istəyir, ancaq hicab taxmaq istəmir. Şəriət belə buyurur ki, o hicab taxmasın. Deyir ki, bir namaz, bir qadın deməli, namaz qılmaq istəyir, lakin hicab taxmaq istəmir. O belə namaz qıla bilər. Namaz kılsın, lakin hicab inşallah yani taksın yani. Lakin namaz kılsın. Namazı kılsın, namazı gözlemek ya. Gözleyeyim. Subay kadın üzünü örtə bilər. Subay kadın üzünü örtə bilər. Örtə bilər, bəli. Örtsə yaxşıdır. Sonra? Öldükdən sonra neçə gün yas saxlamaq lazımdır? Neçə gün gəlməyib, neçə gün. Yas ümumiyyətlə gün gəlməyib. Düzdürlər, üç gün azıq dəlil yoxdur üç günə. Gün gəlməyib. Yasa, aydındır. Belə qapın açıq olsun, gəlib gedən məsələn başsağlığı verir, ev etmə. Amma gün yoxdur. Və 5 gün, 7, aydındır. Sonra? Fatihədən sonra 1, 2 və çox surə oxumaq olar. Olar. Fatihədən sonra deyir ki, 1 və ya 2, 3 surə oxumaq olar. Deyir, qiyamda səhv edir. Fatihədən qabaq başqa surə oxuyur. Sonra isə Fatihəni oxuyur. Səcdəyə səhv elə. Deyir ki, Fatihədən qabaq surə oxuyur nəsə, səcdəyə səhv elə ehtiyac axırda. Sonra? Biri yaxşı əməl edibsə, sonra görüb ki, nəsə başqa fikirlər gəlir. Şirtmək nəsə, kiməsə göstərmək. Elə bir niyyət dəyişir. Yox, niyyət dəyişmir, vəsvəsədir. Fikir və fəqər vəsvəsə gəlində çalış vəsvəsən dalınca gedmə. Necə olacaq və s. Kəs vəsvəsəvi, fikrin namazda olsun. Sonra? Saqqal və şalvarın dalağın qısa olması fərzdir. İmanı bildirməlidirmi? İmanı bildirirmi? İmanı? Hə. İman daxildədir. İman əlamətləri, demək olar. Lakin o da öyle imanlıdır bu. Allahma belə şeylərə, aydındır. Lakin yaxşı əlamətdir o. Sonra? Hə, 4 dəfə kişi evlənə bilər ayədə. Hı. Burada kişi üçün şərtlər varmı? Məsələn, maddi vəziyyət. Təbii ki, ayədə elə deyilir də. Deyilir, əgər saxlaya bilsən. Ya saxlayıb məsələn biri də yaxşıdır. Sonra? Hə, cahillərin bayramı ilə əlaqədardır. Onların verdiyi şeyləri almaq olarmı? İbn Teymiyyə deyib haramdır. Hə. Doğrudurmu? Nə məsələn? Ad günü zada, hə? Ad günü çalış, ad günü bir dədir. Yəni sən keçirmə. Amma birdən gətirib biri veribsə hədiyyə götür. Aydın, amma qaldı ki bu elə bayramlar var, sən yeni izad, onlardan çəkinin. Deyir ki, şey, sonra? Qiyamət günü sorğuya çəkiləndə Əli Osmanın qatillərini vermədi və ya Osmanı niyə öldürdülər haqqında soruşulacaqmı? Yox. Yəni, deyir ki, qiyamət günü bizdən Əli Osman söhbəti soruşulacaq. Yox, əşi, yox. Bizdən soruşmayacaq, elə əçinə. Yox, əşi, yox. Sonra? Ananın süt qardaşı mənə məhrəm hesab olunur mu? Əgər hesab olunursa, niyə Quranda bu deyilmi? Quranda qeyd olunub işarə kimi. Yəni, daxildir o da. Aydındır. Quranda o ayədə daxildir. O da daxildir, bəli, Nisa surəsi. Sonra? Qadın niqablıdırsa, naməhrəmlərin yanında namaz qıla bilər. Qıla bilər namaz. Namaz qılmağa qorxusu yoxdur. Hə. Valideyn dünyasını dəyişibsə deyir, onu şəriət baxımından bastırmaq istəyir, lakin qohumları qoymur. Neyini? Bax da bacardığı belə. Yəni deyir ki, ölüb biri yaxını, lakin qohumlar deyir ki, yəni bozbaş nazadla aparaq. yəni mən neyinim? Sən neyinim? Heç nə? Yəni neyin edirsən? Gün çatmır, neyinəsən? Sən birinci məsləhət gör, deyinə ki, gəlin bozbaş nazadla aparmayaq da. Belə aparaq, necə peyğəmbər səhsə aparaq, bozbaşsız. Görsən, mümkün deyil. Onu nə edəsən? Heç nə. Allah gücü çatan qədər ibadət elə. Ona görəsə yox. Ona görə qiyamət günü yoxdur ya. Ona görə nə edəsən? Məcbur Allah təala sənə gücü çatmadı şey, sən soruşmayacaq. Sonra bin məhrəmsiz qadının evdə oturması məsləhətdir, yoxsa tək dərsə gələ bilər? Evdə oturmağı daha məsləhətdir. Deyir ki, əgər məhrəmsiz çıxma bəni olmaz. Sonra? Əgər qadın başqa bir uşağı süd veribsə, cəmi bir dəfə və bir neçə dəqiqə. Sonra o uşaqlarını bir evləndirə bilərmi? Evləndirə bilər, çünki bir dəfə sayılmır. Əgər 5 dəfə yedirsə, ondan sonra hə, evləndirə bilməz. Öz qızın tutaq ki, oğlana verə bilməz. Və öz oğluna o qızı ala bilməz. 5 dəfə. Amma bir dəfə olubsa, ala bilər. Aydındır. Sonra? 5 dəfə. 5 dəfə olursa, onda hə, sən məsələn öz qızını oğlana verə bilməzsən və ya oğlana öz qızını verə bilməzsən. Sonra namazı göz yaşı pozulmur. Deyir ki, namazı göz yaşı pozur, yox. Göz yaşı pozmur namazı. Sonra? Ha, qurban bayramında deyir, qurban ətini pul ilə əvəz etmək olarmı, başa baş. Elə bir qoyun neçəyədirsə, onun pulunu. Yəni, o baxır, sən necə qəssamla danışacaqsan. Yox, kimə qurbanı vermək istəyir, ona pulunu verə bilərəm, deyir, qurbanın ərazində. Ha, kimə pul verir, kimə pay vermək istəyir, pul verir, ha? Yox, hələ yox. Hələ olmaz, yox. Aydındır. Münafiqin qeybətini etsəm, deyir, onun bidətini yox, başqa əməllərini desəm. Axı, deyir, hədisdə gəlir ki, qardaşının ətini yemişdir. Münafiq, münafiq qardaş deyil. Hədə deyir, ona sayılır mı? Yox, kafirin qeybəti eləmək olar. Lakin, ehtiyac varsa, adət eləmək, çünki İnsan bir şey adət eləyər, kafirlərdən narsa, sonra keçər müsəlmanlara, adət olub. O, hələ şeyə adət eləmə. Amma deyə bilərsə, qibət deyil o. Ay, nə deyə bilən, münafiq bilən, yəni o deyən adam, adam bilir ki, münafiq dəqiq, ümumiyyətlə, belə şeylə bilir. Sonra? Mən bir qız sevirəm, o da namaz qılır. Bizim görüşməmiz qadağında ya yox. Yəni, deyir ki, bir qız deyir, o da namaz qılır qız, yəni. Olan görüşməyə olar. Düzgündə görüşmək olmaz. Görüşmək olar kəbindən sonra. Bəli olmaz görüşməyi. Sonra? Səhər bir cənabət qusula alınıbsa, zöhürdə dəstəmaz alanda ayağa məhz çəkmək olar. Olar, hə. Cümə quslu və ya adi vaxtlarda aldığım qusulda əvvəldə dəstəmaz alınıbsa birbaşa namaz qılmaq olar. Yaxşıdır qusulda, cümə quslu və s. bayram qusulda. Onlar dəstəmazı sonra alasan. Aydındır. Eyb etməz əgər. Qusuldan sonra corabı giyməsən, nəsə olar? Hə, olar. Sonra? Sığorta, ev və ya maşın. Sığorta olmaz, bəyənilmir sığorta. Çalış sığortaya girişmə. Aydındır, məcbur olsun, başqa. Qadının... Hə? Qadının nifas alır 40 gündən tez bitərsə, o namazı başlamalıdır mı? Yəni, deyir ki, qadın nifas alında birdən 40 gündən tez bitərsə. Ola bilər, yəni 40 gün o... Ümumən deyilib. Ola bilər, tez qutarsın, aydındır. Qutaran kimi, bəli, qusula al, namazı başla. Əgər kəsildikdən bir müddət sonra yenidən başlasa, namaz... Onda diyanarsan. Onda diyan, sonra kəsilər. Kəsiləndən sonra təzədən qusula al, namazı başla. Sonra... Bir namaz vaxtı, qıldığı vaxtı cinsə əlaqə olarmı? Başlar. Olmaz, yox. Sonra, sonra. Nifat 40 gündən çox olarsa, namaz və başqa hərəkət olarmı? 40 gündən çox olarsa. 40 gündən çox olarsa, qutardı, ola bilər. Gözləsin hətta, qutarılmasan. Sonra qusulab namaz qılar. Sonra? Meydə cənazə namazı qılandan sonra onu 3 dəfə qaldırıb yerə qoyurlar. Bunda hikmət nədir? Deyir ki, meydə cənazə namazı qılandan sonra 3 dəfə qaldırıb yerə qoyurlar. Bu hikmət nədir? Hikmət Allah bilir. Şəriətdə yoxdur belə şey. Ola bilsin o avamlar, bu mollalar, yəni demək istəyirlər ki, yəni, alladırlar ruh ki, ruhu belə silkəlirlər ki, göksən daha üstə qutarda çəkil ona, çıxmısan. Cəmaat edir. Silkəliyirlər deyir. Heç, silkələmək də o qəbirdə deyir, bir dən ora-bura baxarsa, televizyada fikir məndə olsun. Avamçılıq, avamçılıq. Sonra? Namaz günləri. O, yox damsı, o, qaldırıb düşünməyəsə. Gök ruhu çəlməsilə, Allah bilir. Bozbaş əhli deyib. Bəs, gök ki, ruhu... İnandırırlar ki, sən çıxmısan, amma nağıldır. Esmin bir gecədə də yoxdur belə nağıl. Sonra? Deyir ki, hansı günlər oruç tutma olmaz? Hansı günlər deyir, oruç tutma olmaz? Bayram günləri. Yəni, qurban bayramı bir də Ramazan bayramıdır, olmaz. Cümə günündə ayrıca olmaz, səbəbsiz. Və ya 6-cı gün, aydındır, evdə, qutardı sonra? Evdə namaz qılmağımı bilmirlər, soruşanda deyirəm yox. Çünki qoymurlar. Allah. Buna görə günah qazanır. Allah haqqına. Deyir ki, evdə namaz qoymağa, namaz qılmağa qoymurlar. Və soruşanda ki, namaz qılsan deyirəm, yox. Deyir, günah yox, inşallah yox deyir. Allah kün olsun. Bir insanın şahadə gətirir, namaz qılır, cahillərin içində düşəndə heç keçir. Beləsinə onu vermir, o olur. Deyir ki, müsəlmandır, namaz qılandır, lakin cahillər arasında düşəndə deyir, içki də içir. Yox, müsəlman deyir, demək olar buna. Müsəlmandır. Kafir də öyle, içki içmək küfürdür. Yox, fasikdir. Yəni, asidir, zəifdir. Yox, münafiq yox. İbadətə xeyri var mı? Yox, yox. İbadətə əlbəttə xeyri var. Yəni, yox, inşallah, münafiq də öyle. Sonra, sonra. Namaz qılarkən əli əl üstə qoymağa hədislərdən Buxari Müslimdə. Buxari Müslimə, bu Davud, Sübutda hamısında var. Hansı hədisdə adındır? Vali ibn Hucurdan gəlib ki, bəs Peyğəmbər sallallahu namaz qılanda sağ əli sol əl üstə qoyub sinəsinə qoyardı. Həmçinin İmam Malik də gəlib Muvattada deyir ki, bütün peyğəmbər, nəyə kimisi peyğəmbər? Bütün peyğəmbərlə namaz qılanda ibadət edəndə sağ əlini sol əlinə qoyub sinələrini qoyardılar. Allah ola bilər. Ola bilər. Sonra deyir ki, qardaşım, şiyə namazı qılır, mən isə sünnə namazı. Bu nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə bu sünni şiyə, bunun qoyu qırağı. Aydındır. Bu şiyə sünni ümumiyyətlə bunlar gəlir. Bunlar hamısı siyasi tarixdə siyasi hakimiyyətlərin siyasət olub. Bu məzhəblər. La qoy qırağımsın. Sən danışanda bax Peyğəmbər salsa necə qılır. Bəli bu sən nə sünni, sən nə də şiyə. Aydındır, məzhəb yəni. Baxma, hər iki ad da səndə var. Yəni, sünnüsən, yəni, Peyğəmbər deyən, deməksən ki, Peyğəmbərsə yoluna gedirəm, şiyəsən, yəni, bəli, Peyğəmbərsə tərəfdarıyam. Sahabilərin, ətli və əhli beyti və hamısının. Hər ikisi var, lakin deyəndə çalışdır müsəlman. Aydındır, deyəm, mən sünniyəm və ya şiyə, hər ikisində, yəni, zəlat, yəni, xətalar var. Aydındır, sən onlara fikir vermə, qoy qırağı. Dediyi ki, biri belə qılır, biri belə. Siz inşallah oturun, əgər gücün çatırsa, söhbət ilə başa sal, soruşun, belə axırı yolu verin. Aydındır. İnşallah əsas olur ki, həm də ikisini də qılırsın namaz. Və hidayət istə, hidayət istə olur üçün. Çalışma lazım, bunlar hamısı bu tarixi mirasıdır, siyasi hərəkətlərə görə çıxıblar bunlar məzhəblər. Buna belə şeylər fikir vermə. Biz nə sünniyik, nə şiyə, aydındır, biz müsəlman, sələflərik. Bəziləri sünniyik. Bəli, sünni də öyle biz. Dəlil gətirdikləri, sünnənlərdə varid olub ki, 40 gün sonra təmizlənib namazın olsun. Hə, heç var, şey, nifas barədə. 40 gün, bu nifas barədə 40 gün bu ümumidir. Bəli, gəlib hədistə, amma bu demə deyir ki, yəni, ancaq yüksün olmalıdır. Ola bilər 30 gündən sonra qutarsın, aydındır. Ola bilər 20 gündən sonra bu qadına baxır. Qadına fərqlənir. Ona görə yəni, elə başa düşmə ki, ancaq 40 gün olmalıdır, yox. Evdə verəcəyim məsləhət ixtilafa səbəb olacaqsa, məsləhət vermək lazımdır. Deyir ki, məsləhət, evdə məsləhət vermək istəyirəm, lakin bilirəm ki, ixtilafa səbəb olacaq. Məsləhət verim, yox, vermə. Eğer ixtilaf olacaqsa, yəni sən münkərdir görürsən, və əgər görürsən ki, o münkəri dəyişmək istəsən, lap pis olacaq münkər, onda demə. Qoy elə münkəri, o bazı münkər qalsın, böyük münkər olmaqdan yaxşıdır. Aydındır. Və Allah subhanət dua elə və yaxşı bir vaxt düşəndə deyərsən. Aydındır. Ancaq ki, fitnə olmayacaq. Bu da deyir Əhqaf surəsi. Bəli, səhədən onu baxıram, bəli, tez-tez. Əhqaf surə 15-16, biraz. Seyqulul müxəlləfunə idan taraqtum ilə məğanimə. Lita'xuduha və daruha nəttəbiyyəkub. İnşallah qalsın əqqab gələn dərsimiz. Sonra? Deyir ki, saqqalı qardaşla həyat qurmazsa, elə valideynləri qoymur. Ha. Onlar onlara qarşı çıxa bilərəm. Mən nə edə bilərəm? Ümumiyyətlə bu müşkül məsələlərindəndir. Görürsən, valideyn, yəni valideyn bu kitabasını qoy. Görürsən, deyir ki, biraz səhə saqqalı vermişsin və ya aydındır. Bizi düzgün eləmirlər, çünki qızın haqqı var, ata qızı məcbur eləyə bilməz kimə sərə getməyə. Və qızdan soruşmaq lazımdır. Aydındır. Yəni, təbii ki, şəriət ölkəsi olsaydı, qazıya müraciət alınmalıdır. Çünki ata ixtiyarı yoxdur belə. Allah kömək olsun, Allah kömək olsun. Sonra? Yas yerindən evə pay qoyurlar, onu yemək olar yoxsa yox? Deyir ki, yas evindən evə pay qoyurlar. Yas yerindən. Yemək olar yas yerindən. Vallahi yas yerindən yemək gəlibsə ver imkansızlara, ver olay isimlər. Sənin imkanın varsa yemə. İmkansızsansa yeyinə. Aydındır. Çünki ehsan vermək olar imkansızlara. Yeşi qalınlar yaxud ehsan yer. Ehsan olar südə ol axı meclisdə. Aydındır, bizdə başı şuna ehsan. Nədir? Evlə ancaq bozbaşdır. Aydındır. Ümumiyyətlə, yaz yerlərində yemək vermək düzgün deyil. Aydındır. Gedmək olar. Gedmək olar yol lazımdır. Göd başsalı ver də. Amma ged indi yiyib içək olar, yiyib içib qutarından sonra sən o vaxtı ged. Sən ehsan yedilər. Və səhər gedir, biri səndə nə vaxt? Bizdə axşıydı bu. Saat 4-də qəbirsanlıqdır, sonra maşınlar, sonra razvod olur, gələndən qəbirdən sonra kilav və s. və s. Yəni, özün bilirsən də, elə vaxt get ki, şey də, yiyib içmək olmasın. Sonra yola ver, yəni yola ver. Yola ver. Xaricilər nə xavaricilər, eyni şeydir. Deyir ki, xaricilər nə xavaricilər, eyni şeydir, eyni şeydir. Allahın Allah, necə? Allahı kimdənsə qısqanmaq olar. Gəl, otur, əlbəttə. Gəl, otur, yiyib içmək, imkan varsa. Hə, lab ölsə də. Sən gəlsən baş sağlı verməyə də. Ölün yiyəsinə. Ölsən, daha nə, əlhəmdə, savab iş görmüşdün. Şey, təziyə getmişdin verməyə. Əlhəmdülillah. Necə, olsun. Bir də sən gəlb, o bir də indi təbii ki, sən bir daha qarışma. Get, lab 10 dəqiqə otur, sonra çıx. Aydındır. Hə? A, 40 saat da. Əgər gelmirsənsə, bir daha lazımdır, öyle ehtiyac yoxdur. Amma ev sahibi dəvət eləsə, getsən, yenə başsağlığı ver, gəl. Amma çəkinmək daha yaxşıdır, 40 saat. Aydındır. Amma belə dəvət olunsan, ehtiyac varsa, get başsağlığı ver, qayıt gəl. Yolunu da verin, onunla başsağlığı ver. Əslən, şəriyyətlə, şərt də öyle verin gedmək. Hələ yolda da görsən, başsalı versən. Lakin bizdə hələli bu məsələlər, hələli bu məsələdə şiddətlənmək lazım deyil. Çünki o qədər məsələlər var, şiqsat, olaraq qoyub bu məsələdə şiddətlənməyə düzgün deyil. Sən balaca məsələdə şiddətlənirsən, böyüdə deyə bilmirsənsə, lazım deyil balacada. Çünki balacanın şiddətlənib, böyüdə çıxıb gedəcək. Böyü də deyə bilməyəcəksin, qabul eləməyəcək, adindir. Deyir ki, Allah, necə? Allahı kimdənsə qısqanmaq olar. Allahı kimdənsə qısqanmaq olar? Qısqanmaq. Allah belə şey bilməm nədir, yəni. Deyir, bu sual başa düşməm, sonra? Qadının Ərəbistanda və ya Misirdə təkcə oxumaq olar. Deyir ki, qadın Ərəbistanda və ya Misirə gedib təkcə oxuya bilər, yox. Aydındır. Yanı geri məhrəm ola. Sonra? İmam durmaq üçün evli olmaq vacibdir. Yox, imam olmaq üçün deyir ki, geri evli olasan. Yox, şərt deyil evli olasan. Var, olub elə məhzəblərdə var. Var, Hənəfi məhzəblərdə var, qəribi şeylər. Sonra? Göz dəymək deyil, var mı? Göz dəymək deyil, var, var. Göz dəymək var. Ona görə göz dəymək də biraz belə ehtiyatlı olmalısın. İnsana belə bir dənə öz, gözün özü dəyər. Ayrıca baxsan güzgüdə, məsələn, xoşun gəldi, məsələn, saçın nə yaxşıqsa və ya öz uşağı var. Onun həmsi ilə maşallah, təbarəkallah, o belə. Göz var. Cənnətə ilk girən Abu Bakırdır. Bu Davudda bu hədis var. Nə qədər, nə dərəcədə səhiddir? Səhirini bilmirəm. Sən gələn dərsə baxaram, yəni deyir ki, hədis var ki, Abu Bakır radiyallahu anhu, bəs Abu Davud gəlib ki, Abu Bakır radiyallahu anhu cənnətən birinci girənlərdəndir. O, baxaram, sən qoy onu, baxaram. Hə, İnşallah. Hə, var o. Fərz namazını iqama vermədən başlamaq, yəni həmin namazı... Yəni, demək istəyir ki, iqaməsiz namazı başlasam, namaz səhildir, səhildir. Sonra? Deyirlər, Tövratı və Adəmi Allah spantala özəlləri ilə yaradır, bu düzdür. Düzdür, hə. Yəni, deyir ki, deyirlər ki, bəs Tövratı və Adəmi Allah öz əlinə yaradır. Bəli, üç şey Allah talı öz əlinə yaradır. Biri Adəmdir, biri Tövratı öz əlinə yazıb, bir də Ədin cənnətin. Sonra? Rububiyyət tövhidi insanlarda fitrətdən olub. Deyir ki, rububiyyət tövhidi insanlarda fitrətdən olub, bəli. Rububiyyət yəni Allahın varlığı, aydındır. Fitrətdən olub, yəni əslindən, kökündən, bəli. Uşaq da hamı, etiraf ilə xaliq var və göstərəndə uşaqda soruşanda heç eşitməyib, deyir səmalıdır. Sonra? Bir xütbə verəndir, qadın və kişi haqqında ailədə. Deyir ki, xütbə verərdin bu qadın kişi ümumiyyətlə ailədə münasibət. Danışmışam bu barədə, xütbələr var. Qadın necə özünə aparmalıdır, əri qarşısında haqları, əri qarşısında borcu. Həmçinin kişinin, ərin, qadın qarşısında borcu. O arada xütbə var. Yəni götürüb tapa, məncə olmur, xütbələr var da orada. Dükanlarda var deyəsən. 2004-ün mayında. Necə satılaq belə? 3000 ha. Evdə bayram namazı qılmaq olar. Lazımdır. Deyir, evdə bayram namazı qılmaq olar, ola. Qıl da, əgər gələməmsənsə evdə qıl, lazımdır. Sıra? Üç namazını azandan sonra qılmaq lazımdır, yoxsa girən kimi. Azandan sonra süp namazın. Yəni, girdi, yəni azan oldu, qutardı. Qıla bilərsən. Ticarətdə qiymət aşağı yuxarı eləmək olar. Olar, yəni ticarətdə qiymət aşağı yuxarı eləmək olar, olar. Sonra? Ərəb dilini öyrənmək istəyir, ancaq başlaya bilmir. Onun üçün nə eləmək lazım? Yəni, başlaya bilmir nə üçün? Bax, yəni, özün vaxt ayırsın. Yəni, deyir, ərəb dilini öyrənmək istəyirəm, lakin başlaya bilmirəm. Danış bir adamla. Həftədə sonuç bir iki dəfə başla. İnşallah sonra yavaş-yavaş görürsən özün Allah Subhanahu yol açacaq. Dastırmaz alanda danışmaq olar. Dastırmaz alanda deyir danışmaq olar. Ey bətməz, əgər belə ehtiyac varsa deyə bilərsən söz, zat heç olmaz. Amma belə oturub söhbət elə lazım deyil. Nəyə görə Ramazanda dərs olmadı? Nəyə görə Ramazanda dərs olmadı? Çünki Ramazandır ona görə. Orucluqdur da. Aydın da ibadət ayıdır ona görə. Sələflərin çoxusu Ramazan ayında dərs keçməzdilər. Qura oxuyadılar, aydındır, təravihizə, ona görə. Təravihdə dərs olurdu da. Xahiş edirəm ki, bir dərs namaz haqda, onda baş verən, yəni, nə pozur onu, neynir, o haqda bir danışınla bir dərs. Yaxşı, deyir ki, bir dərs namaz haqqına ayır, nə pozur, nələr lazım namaz qılanda ona həsr olunsun, inşallah. Sonra, sən biraz aç oranı, aç. Əgər müsəlman başına bağlanmışsa və ya saqqa saxlanmışsa, bu kafirlərə bənzəməklə ətraflı qədəlidir. Necə başa düşmədim? Hədis, kim özünü başqa qövmə oxşatsa, o da onlardandır. Sonra? Saqqal, başqa. Hə, yəni, demək istəyir ki, hədisdə gəlib ki, kim özünü başqa qövmə oxşatsa, o da onlardandır. Əgər müsəlman başını bağlamırsa və ya saqqal saxlamırsa, bu kafirləri bənzəməkdirmi? Ətraflı və dəlillə. Ümumiyyətlə, bəli, gəlib ki, aydındır, gəlib ki, kim özünü oxşatsa başqalarına, o da onlardandır. Yəni, İstəsə onlara oxşasın. Yəni, istəsə onlara oxşadı, niyyəti odur ki, onlar eləyir, mən də istəyirəm onlar kimi oxşayım. Onlara oxşayım. O, təbii ki, ona aiddir. Amma belə oxşama birdən, məsələn, tutaq ki, birinin üzündə tük yoxdur, kafirlərin üzündə yoxdur. O demək deyil, oxşama, çünki kafirlərdə sakallar da var, aydındır. Kafirlərdə oxşama deyil ki, bu. Fəqət bu, yəni, zəifliydi. Və məyən səbəblərdir, aydındır. Bu, inşallah, oxşamadan döyür, inşallah. Amma həmçinin baş açıq qadın bağlamır ki, kafir qadınlar bağlamır ona görə, o cür hə, onlardandır. Yox, əgər bağlamır ki, utanır və ya hamısı bağlasaydı, mən də bağlayardım, aydındır. Və bağlayacağım və işə gedirəm, ona görə bağlamıram, cahildir. O ki, asidir, aydındır, kafir qadında kafir deyil, asidir. Yəni, qəbulləyib. Hicab fərzdir, lakin bağlamır. Asidir. Hə? Şeyx Rəhməhullah kimdir? Şeyx Rəhməhullah kimdir? Şeyx, yəni deyəndə mən Şeyx Rəhməhullah aleyhi deyəndə, yəni İbn Teymiyyə. Sonra? Qadın məclisində və toyunda musiqi olar. Deyir ki, qadın məclisi və toyunda musiqi olar. Olar musiqi, lakin dəf. Aydın dəf belə, çalıb belə, oynamaq olar. Amma belə dərinə çox gedməmək. Sonra? Mehdinin zuhuru barədə Quran-ı Kərimdə ayə var. Mehdinin zuhuru barədə Quran kəndə ayə var, yoxdur. Ayə yoxdur, hədislərdə gəlir. Ayə var, bir də ayə var, işarə ki, deyib ki, imam sizdən olacaq, isə gələndə. Bəzi amirlər deyilər ki, Mehdidir. Mehdi İsa'dan qabaq gələcək. Yəni, hədislərdə gəlib, hədislərdə. Sonra, həcdə bir saqqal olur. Həcdə saqqal xıvalma ola. Ümumiyyət, saqqal nə həcdə, nə qeyri vaxtı, qıxma olmaz. Nə ki həcdə? Aydındır, hə, sonra? Əgər dəstəma zamanda qolunun üzünü və səhər yadından çıxıb, üç dəfə yox, bir neçə dəfə yuyubsa. Bir dəstəma zamanda yadından çıxıb, üç dəfə yumamışam əzalarını, bir iki dəfə yumuşam. Eyv etməz, dəstəma zamanda bir dəfə də yutsan sayılır. Fəqət əsas elə çox yox, üçdən çox bəyənilmir. Fəqət əsas odur ki, yuyanda bir dəfə, bütün hər yan yulsun, yəni istansın. Aydın da, əgər o olubsa, məqsəd yerinə yetibsə, bir dəfə də kifayətdir. Amma üçdən çox olub lazımdır. Sonra? Saqqal saxlamıram, gücüm çatmır. Mən asilərdən sayılamam. Deyir, saqqal saxlamıram, gücüm çatmır, mən asilərdən sayılamam. Mənim qədər asil idi. Yəni, gücüm çatmır ola bilənmək, o nə səbəbdir, Allah bilir. Səbəbə baxır. Nasili var. Sonra? Havariciler kimdir ve onların izi tamamı olan alametlerini değerlidir. Havariciler, yok sen böyle deme havariciler. Havariciler kuyruklar kimlerdir? Yani kimlerdir olan izi tanıma olan? Tanıma olan mesela eğer birden başlasa hiç silinsen. Yani hariciler tanıma asandır. Tabii ki o adam ki məlumatı yoktur tanımır o. Ama adam ki biraz məlumatı var. Elhamdülillah dərslərdə iştirak edib. Hələ ağzını açanda biləcəksən xavaricdir. Ağzı yox, hərəkətindən tanıma olar. Və baxışından. Birinci qəzəbli olar belə. Belə səni görəndə elə bir ki Fironu görüb. Hə. Hə. Qəzəbli olar, belə nur yoxdur üzərində və yəni əxlaq yoxdur tamamilə. Hə. Deməli görə bilərsən, birinci görsən ki, cəmaatda qarışmırlar. Bu əlamətlərindən biridir. Xariciklərin quyruqları. Yəni, cəmaata qarışmazlar. Həmçinlərdə görsən, belə küçədə gəlsən, maşında könü qardaşlar görsən, adam belə salam verməyə də artıq yollayır. Görsən, çoxdan görsənmir. Qalsan belə, deyəsən, dönüb, ya Allah bilir. Yəni, neysə əlamətlərindən, yəni, məsələn, gəlmirlər məscidə, zat bu əlamətlərindəndir. Həmçinin danışanda məsələn, hə, və ya məsələn salam vermirlər sənə. Geysən məsələn küçədə görsən və baxsan sizə salam verməyə görsən baxmır, sənə salam vermir. Əlamətlərindəndir. Həmçinin naşkürdür, danışanda elə naşkürdür. Danışanda belə hökm Allah, hər yan küfür zat, naşkürdür. Vallahi Səlman dövləti yox. Vallahi, Azərbaycanda naşkür olmaq düzgündür. Vallahi, Azərbaycanda sələfi dəvəti ən güclü dəvətdir. Yəni, ümumiyyətlə, bütün o köhnə sayda hükümətlərində. Vallahi, bunun naşkür kimi cahildir. O elə bilib ki, həmişə belə olub da, o elə bilib bu çox istəyir. Gör ki, belə olub həmişə. Cahildir, vallahi. Vallahi, əlamətlərindən naşkürlüydir. Sonra, tən alimlərə tən eləmək, elm tələbələrinə tən eləmək, aydındır. Yəni tən, yəni ey bilir, narazıdır əlamətlərindən. Həmçinin kafir demək cəmaata elə bir ki, konfet yiyir və ya halva yiyir. Aydındır, cəmaata kafir, filan keç kafirdir və ya cihad eləmək lazımdır, tez. Hə, cihad yox, cihad artıq fikir versən, cihad məsələsi zəifləyib. İndi bunlar əsas küfürzad məsələlərini qarışıb, pişib, hökm Allah azad. Və cihad sən gördülə alınmadı, ona görə cihad məsələsi keçib artıq nisəncə plana. Əsas bu saat küfürdür Allahın hökmü. Və bunlar əlamətlərdir, yəni bilə bilərsən. Sonra? Mömin təqlid etməlidirmə? Əgər etməlidir, kimə və nə məsələdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təqlid olandır. Yəni mömin deyir, təqlid məsələsindən soruşur. Mömin təqlid edə bilər, edə bilərsə kimə? Və peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təqlid eləmək olar. Hələ təqlidi peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilə eləmək lazımdır. Amma başqasına təqlid eləmək olmaz. Aydındır, çünki təqlid nədir? Təqlid oxşatmaqdır. Təqlid oxşatmaqdır. Təqlid odur ki, bir adamın sözünü eşidib götürürsə dəlilsiz sübutsuz. Təqlid odur, kör-köranə. Amma dəlillə gəlsən sübutla, inşallah təqlid eləmirsən sən. Təqlid ancaq peyğəmbər olar. Ona görə alimlərə təqlid eləmək olmaz. Alimlər özləri deyiblər, Şafi, Əbu Hanifə, Malik, Əhməd, olay deyiblər, bizə təqlid eləməyin. Hə. Deyir ki, anasının ikinci dəfə ərə gedir. Lakin kəbinsiz zaxsmaz. Onun qabağında başa sıra gəlsin, öpünüdür. Hə, ögey ata, yəni demək istəyir ki, anam ikinci dəfə ərə gedib, qız deməli, zaxsdan da, indi ögey ata, ögey ataların qabağında başa sıra gəzmək olar, olar. Sonra? Ögey qaynatanın qabağında. Ərimin dədir anası, ikinci dəfə ərə gedib. Ögey qaynatanın qabağında. Həmçinin qaynatanın qabağında ögey olar, evet. Sonra? Yəni ögey atanın qarşısında başa sıra gəzmək olar, olar. Sonra? Bir de deyil, qaynımın 14 yaşı var, onun qabağında da. Qaynımın deyil, 14 yaşı var, onun qabağında başası gəzir. 14 yaş rəhətli buluqdır, ona görə bağlan onun yanında, onun yanında bağlan. Qəbir əzabı nə deməkdir? Deyir ki, qəbir əzabı nə deməkdir? Qəbir əzabı odur ki, yəni qəbirdə insan əzab çəkəcək, əziyyət verəcəklər, mələklər. Aydındır. Ruhuna və cəsədinə. Əməllərinə görə. Sonra? Deyir ki, Allah subhanət Allah hicabı var, nurdandır və cənnət əhlinə özünü göstərəndə nurunu götürəcək. Yəni, Allah subhanət Allah deyir, hicabı var, hicab nurdandır, bəli. Hicab, yəni, qabağda pərdə var, o da nurdur Allah qarşında. Amma deyir, cənnətdə görsəndə o hicab götürüləcək, yəni nur. Bəli, bəli, o olmayacaq daha, cənnətdə yoxdur. Aydın deyir, cənnəti görəcəksən Allah xaliqi. Axırıncı sual, bəsdir, axırıncı sual. Bu da öyrə onun üçüncüsü. Deyir, mən belə hiss edirəm ki, şeytan qovumlar arasında daha çox konflikt yaratmağa çalışır. Nəinki yad insanlar arasında. Buna münasibətiniz nedir? Hə, demək istəyir ki, yəni şeytan məli gəlir ki, şeytan qovumlar arasında daha çox fitnə yaratıb, fitnə eləmək istəyir. Baxanda ki, başqaların arasında. Bəli, təbii ki, qovumlar arasında fitnəni daha çox eləmək istəyir. Ona görə ehtiyatlı ol. Aydın, şeytandan ehtiyatlı olma vəsvəsələrindən. Allah subhanahu bizə şifa edənlərdən etsin inşallah və bizi dində sabit etsin inşallah. Salamu aleykum.